Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Kjent ingenting. Halleis. Au! Hallo. Bonjour, hva heter det? Bonjour. Bonjour, auf Wiedersehen. Nei, det betyr på gjensyn. Men vi mener i hvert fall vel, og vi sier heisans veisan til dere som har skrudd på, eller som har hørt på P3-målen før oss, og, eller som akkurat har skrudd på, som jeg sa. Og vi er radioresepsjonen, og du er Bjørte Perl Kjøstheim. Ja, hei til deg. Hei til deg, Bjørte. Og så har vi deg, Tore Sagen. Hei til deg. Hei til deg. Også, og hei til deg, Steinar Sagen. Hei, hei, hei, hei, hei, hei. Oi, oi, oi, oi, oi. Dette blir så koselig frem til klokka blir 12 i hvert fall. God stemning, kan du si. God stemning. Å, det blir så god stemning. Det blir god stemning. Ja, at det er topp i dag, Bosse, for at jeg har våknet opp med en innvendig kvise i nesen. Nei, er den da nesten, det er nesten ikke innvendig heller, hvis den er inne i nesen. Nei, den er inne i et nesebord, men utvendig der inne. Nei, ja. Skulle vreng deg, så får du klemt den. Vreng deg, så skal jeg klemme det. Ja, ja, det er bedre med en kvise i nesen enn en... Ti på taket, det er ikke helt enig. Nei. Vi har funnet ut, vi satt her og hørte på Kent, og vi er litt sånn neppo i dag, fordi det er et synkende trykk, altså vi går inn i et lavtrykk nå i Oslo-området her vi sender fra, og det har aldri vært særlig bra for radioresepsjonen. Vi fungerer best på, under høytrykk, for da blir ikke altså, cellene våre trykket sammen i kroppene våre. Og ut fra mine meteorologiske beregninger, så kommer det til å bli styggvær før klokka blir tre i dag. Ok, altså du tenker på regnvær? Ja. Det er vel først og fremst det som går for å være styggvær nå om dagen. I tillegg så liker jo ikke vi tre som sitter her i studio og sliter oss ut fysisk, og vi vet at foran oss står det i dag en kjempejobb, for vi skal etter sending i dag bytte kontor. Vi skal, ja, det er topp. Vi skal flytte fra et åpent kontorlandskap til et litt mer lukketett, fordi vi setter pris på å kunne bråke litt grann der vi er, og da plager vi våre medarbeidere i andre redaksjoner, og det, vi liker ikke å plage andre. Og det skal jo være sagt at de andre plager jo også oss, jo, så sånn sett så er det en vinn-vinn-situasjon for alle involverte redaksjoner. Jeg tror nok også de som jobber for Osemannen, som sitter der sammen med oss, vil sette pris på at vi flytter oss. Så absolutt. Men vi skal ha mye god musikk i dag, blant annet. Vi skal ha one-liner, nei, pokker også, det er lavtrykket. Ja. Vi skal ha radioresepsjons postkasse. Og det, mine venner der ute i Norges land og deler av Sverige, og folk som hører oss på internett over hele verden, så betyr det at dere kan sende spørsmål til oss her i radioresepsjonen. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi svarer på hva som helst. Ja. Er det noen temaer, sjangre du helst vil ha spørsmål inn på i dag, Kjøstheim? Sykdom. Sykdom? Mm. All slags sykdom, dyresykdommer også? Fortrinsvis menneskesykdommer. Menneskesykdommer, ja. Tore Sagen? Jeg vil egentlig ha spørsmål om alt, men hvis jeg kan få lov å styre unna noe, så vil jeg helst ikke ha spørsmål om barn, for barn har jeg aldri hatt noe til overs for. Nei. Men det rare er at barn er jo veldig glad i Tore. Ja, dessverre. Ja, de løper etter han fra morgen til kveld. Ja, da kan jeg godt ta noen spørsmål om barn og sånn da, og oppvekstvilkår eventuelt. Og... Så kan jeg ta alt det som drypper utenfor. Ja, og så kan jeg også ta problemer med barn, alt som har med barn å gjøre. Kolikk og så videre. Ja, kolikk og pubertet og så videre. Mm. Litt sånn juntafil på et lavt nivå her i radioresepsjonen i dag. Ok, hvis... du er ikke sånn væresjuk, du, Kjøstheim? Jo, vet du hva? Jeg bare prøver å liksom virke litt frisk og opplagt i dag, selv om jeg inni meg er nervøs som et lite barn. Hvor er du nervøs for? Første dag på skolen. For jeg skal stand-up i dag. Mm. Du skal stand-up i dag? Jeg har ikke sovet i natt i det hele tatt. Kan du lekke noe av hva det skal handle om? I hvert fall bare et ord, eller en setning, eller en liten tese? Kanskje bare en lyd? Ja, kanskje bare en lyd, hvis det kan hjelpe. Lyd klarer jeg ikke, men det skal handle om kroppspleie. Ja, fantastisk spennende. Okay. Det er jo gøy, så i tiden, og overskudds- og luksussamfunn, og så videre, og så videre. Lett å kjenne seg igjen i også, vet du. Mm. Ja, det tror jeg skal bli ganske lett å kjenne seg igjen i. Ja, ja, men vi gleder oss veldig til det, og vi gleder oss til å ha sending også, og vi gleder oss til å se spørsmål fra dere lyttere. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Er det noe mer du vil si, svart skjorte? Nei, jeg har ikke noe mer å si. Hva med du, hip rocketrøy fra gamle dager, t-skjorte Keith Richards for president, Tore? Ja, jeg runder av der, jeg. Ja, ok. Og hva med deg, intellektuell sjef rundt halsen i dag? Ganske aktiv med Proclaimers-briller. Nei, jeg har ikke noe mer å tillegge. Ja, men det spennende. Ja, da hører vi John Doe. Dette Pyromantik. Radioresepsjonen på P3. Au! Pyromantikk, artig ordspill fra John Doe i radioresepsjonen på P3. Jeg må bare si at jeg overraskes stadig av hvor mye trøndere skammer seg over sin egen dialekt. Ja. Det vil jo ingen ende ta på trønderband som ikke tør å synge på sin egen dialekt, men velger da Oslo-mål, som faktisk jo er en tøffere rockedialekt. Ja, det er jo rockedialekten over alle rockedialekter, det i hvert fall her i Norge. Ja. Men det kan være at de har det sånn som meg, at de synes det er dritgøy å snakke eller synge på østlandsk. Ja. Og det er morsomt for ja, er morsomt, de å drive med at de flirer inni seg, tenker du? Ja, ja, ja. Det er så gøy å snakke østlandsk og synge. Og... Ja. Veldig moro og ja, holde på, liksom. Ja, jeg skjønner akkurat hvis det er det som er greia, men det virker jo som om John Doe, og ut fra hva jeg har hørt, så er det et band som tar artistkarrieren veldig seriøst. Mm. Så jeg synes det er rart at de skal flire inni seg og at de synger på en annen dialekt enn sin egen. Men Per Øyvind i Dumb Dumb Boys, han har også valgt å synge da på Oslo-mål. Og så har, men han, du, likevel så, jeg husker første gang jeg hørte Dumb Dumb Boys, så tenkte jeg, det er noe gærent med han fyren. Ja, noe... Han har en sykdom. Han har et eller annet, altså, en sykdom, enten så er, eller så er han fra et annet land. Kanskje han er fra Serbia eller noe sånt. Ja, for det, er, det blir et litt, faktisk, da har du helt rett i, et litt østeuropeisk preg over det, når folk nord for Nesbyen synger på Oslo-dialekt. For hør, kan du snakke litt Oslo-dialekt? Si hva du heter og hvor du kommer fra. Og hva favoritthobbyene dine er. Ja, jeg heter Bjarte Kjøstheim. Jeg kommer fra Randaberg, utenfor Stavanger. Min favoritthobby er å spille trommer. Det er gøy. Det er kjempegøy. Det er for gøy for meg. Ja, ikke sant? Men det er ikke så gøy for de her, fordi man har ikke noen referanse, da, for man har bare hørt de snakke på Oslo-dialekt, og da er det jo litt irriterende. De burde jo kanskje hatt åpningslåta si på konsert på trøndersk, og så resten på Oslo. Da, det er jo kjempeide. Tenk deg hvor svær Åge Aleksandersen hadde vært hvis han hadde sunget på Oslo-dialekt. Når mørket nå har senket seg. Nei, ja, nå får jeg pulsen her. Ja, ikke sant. Nå blir det liv i studio her. Det var godt. Oi, oi, oi. Ja, ja, vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene vi. Og... Det høres veldig ironisk ut. Nei, nei, jeg er ikke ironisk. Jeg er bare litt slapp. Jeg har spist for mye smør i dag tidlig. Oi, på rundstykkene som jeg fikk av min bror. Men hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Har du lyst til å starte med det, Kjøstheim? Han som bytte i går også. Okay. Da tar vi deg da, Tore. Tore. Jeg må bare få gi honnør til min nye favorittbutikk Dressmann, som jeg synes gjør en fabelaktig jobb. Ja. Jeg var der sammen med min storebror i går for å se om de hadde noen vinterklær til oss. Fikk du rabatt i kraft av din posisjon? Å, nei, det trengte jeg ikke, for der var det allerede rabatter fra før. Det er så billig, vet du. På Dressmann nå om dagen så er det ta tre, betal for to. Den billigste betaler vi. Mm. Så jeg fikk kjøpe meg en deilig foret munkejakke, en fantastisk lue i akryl og ull, og så fikk jeg da også en boksershorts på kjøpet. Ja. Fantastisk, og servicen der upåklagelig. Ja. Butikkens miljø, nydelig! Ja, jeg var jo også der sammen med deg, Tore, og jeg har jo god erfaring med Dressmann fra tidligere. Jeg kjøper blant annet sånne dressskjorter der og sånn. Du har jo klippekort i Big Living-avdelingen. Ja, det er ikke, nå tror jeg du misforstår. Jeg tror ikke du har følt meg helt når jeg har fortalt mine anekdoter om Big Living, altså Living Large, som det faktisk heter. Om forlatelse, jeg blander med gamle merke Henry så Choice. Så shut up! Forlatelse. Living Large er nede på Østbanehallen, der, som jeg anbefaler, veldig, veldig bra butikk. Hvis for de er som er litt ekstra large. Men de har ikke alltid de samme varene som i de vanlige Dressmann-butikkene. Det var en liten thai-dame som prøvde å hjelpe meg i går med å finne en slags ulljakke til meg. Den dobbelt X var dessverre ikke stor nok, men det varierer jo da. Det varierer. Er ikke det litt provoserende for deg som er litt sånn en liten kraftig plugg og blir servert, holdt jeg på å si, av en bitteliten thai? Det er litt så ironisk, for det. Hun hun ville jo forsvunnet. Hun var kanskje 1,20 eller noe sånt. Var hun sexy? Det blir veldig utleverende for altså det er sikkert ikke så mange thai-damer som jobber i Dressmann-kjeden. Og hvis noen fra Dressmann hører på, så vil de i radioresepsjonen synes enten Candy er A, at hun er sexy, eller B, at hun ikke er sexy. Så jeg vil ikke uttale meg om hvor sexy hun var. Hun var en veldig hyggelig dame i hvert fall. Men jeg fant dessverre ikke et plagg som passet meg på Dressmann i går. Leit. Men buhu! Jeg skal nok dra ned på Double L på Østbanehallen og så sjekke ut om de har den samme type jakken. Fantastisk. Person, hvis jeg kan bare si en liten ting til. Etter at jeg hadde vært på en liten shopping ekstravaganza sammen med min bror, så dro jeg hjem og spiste steinbitfilet og spilte Assassin's Creed på PS3. Så kultivert og fisefint da, gitt. Ja, var det du kultivert? Du holder deg i form. Ja, du nå, holder deg. Jeg får i deg nok fiskefett, for å si det sånn. Jeg får i meg fisk, og det er det viktigste, er det ikke det? Ja. Er ikke det det viktigste? Ja, det er det viktigste. Men du har blitt en flere metatype i det siste. Nå 112, nå må vi roe oss litt. 110. 110 var det for to uker siden. Nå er det, ja, om mulig mer, jeg vet ikke. Du kjører jo bil da, hele dagen langt, Tore. Det stemmer, og det har jo, som jeg har nevnt tidligere også, går utover appetitten min. Jeg trenger rett og slett ikke føde lenger. Jeg kan bare spise en ert hver gang jeg går ut av bilen, og så er jeg ferdig med det. Så du spiser bare kransekake når du kommer hjem. Ok, Bjørte. Jeg liker ikke kransekake. Nei. Jeg synes ikke vitsen er morsom. Nei. Jeg hadde jo store planer om taco i går også, men jeg må legge den taco-ballen død. Taco-ball? Er det et nytt produkt? Ja. Det er det nye skjella, vet du. Nye taco-ballen, ja. Ja, ikke dumt. Du, Bjørte, du kommer på med sånne geniale forretningskonsepter uten å vite det engang. Det er så dumt at du ikke har folk rundt deg hele tiden som tar tak i den din og... Tar taco-ballen? Ja. Referansehumor. Ja. Jeg tror jeg tar tacoen til helgen. I stedet for så ble det fisk på meg også i går. Fantastisk. Så jeg tenkte, nå skal jeg kjøre litt sånn engelsk stil. Så jeg snittet poteter opp i strimler, stekte de på pannen, og rett og slett hadde fish and chips. Men du snakker om, du er engelsk stil. Du tok ikke på deg sixpence og kortbukser og slengte noen bøker i en lisse over skulderen? Jo, i tillegg til at jeg hadde en rutete tweedjakke på meg. Schoolboy, men, jeg går ikke på ungdomsskolen, Tore. Det er det eneste engelske stilen jeg kom på. Med skinnlapp på balbule. Men du, altså, la meg bare si, la meg lære deg litt om pomfrit. Ja. Ikke, altså, nå blir det sånn, ja, typisk at tjukken vet noe om pomfrit, men du kan ikke bare skjære opp poteter i strimler og steke det i pannet, og så blir det pomfrit. Så naiv er ikke engang du, Bjørte. Nei. Er det ikke sånn det fungerer? Jo, nei, pomfrit, altså, du friteres jo, du skal jo fritte. Oh, ja. Pomfrit! Ja. Ja. Da ble det pombøtter. Pombøtter. Pombøtter? Jeg stekte smør. Stekte i smør? Ok, ja. Var det godt da? Ja, det var relativt godt. Ja. Relativt. Men det ser jo, ja, men drit nå i maten. Men pombøtter, det passer til andre ting av det. Ja, det gjør jo det for andre. Pombøtter. Ja, og til fisken også. Ja. Mm. Ja, hvordan fisk var det du spiste, sa du? Torsk. Torsk var det. Ja, men det som jeg gjorde i tillegg da, til denne relativt, nei, nå skal jeg ikke si relativt mer, denne helt greie matretten, ja, var at jeg så en elendig film som heter Hannibal Rising. Nei, sånn. Ja, er det liksom den første Hannibal Lecter-filmen, er det det? Ja, det er jo ikke den første, men det skal liksom fortelle da historien om Hannibal Lecter, for han var bitteliten. Han lærer seg å bli kannibal. Ja, rett og slett. Men for en utrolig stor drittfilm. Jaha. Og det rare er at det er jo de store heltene fra The Wire og Rome, de som spiller hovedrollen i begge de seriene, de har små roller i denne filmen her. Nei, at de valgte å være med i denne filmen, nei, jeg skjønner ingenting. Ja, det er jo merkelig. Merkelig. Men hvis du synes det er moro med en konfirmant som springer rundt og dreper folk, så kan du kanskje prøve filmen. Ternekast. En. For en bra låt, Band of Horses, Ode to LRC, og det skal sies, Tore, ja, at da vi dro på vår utflukt i går, og dro på til Dressmann og på Store Senteret, så hørte vi på det nye albumet til Band of Horses. Det gjorde vi. Og likte første låta veldig godt. Ja, det likte vi. Du ble veldig overrasket da han begynte å synge, for du synes at det var helt likt som Ozzy Osbourne. Ja. Og jeg er enig, tilbøyelig til å være enig, til at det sammenfaller veldig stemmene deres. Mm. Så likte jeg spor 2 da, det er jo denne som vi har spilt nå. Stemmer. Og spor 3 synes jeg var litt kjedelig. Ja. Da tenkte jeg, oi sånn, er Band of Horses på vei til å bli et slags Travis-band? Altså Travis, et band jeg hater over alt på jord. De prøver å gå mainstream. Jeg er litt redd for det. Jeg er litt bekymret. Jeg synes ikke det var så ille som du skal ha det til, men jeg er enig med deg i at spor 4 igjen kan sammenlignes med det danske bandet Sabia. Ja. Hvis de er danske, det tør jeg ikke å si. Jeg tror kanskje de er kanadiske når jeg tenker meg om. Pass jævlig på hva du sier, for du kommer til å få høre det på sms-tjeneste eller e-post. Ja, da kaster jeg opp. Ja. Men, det var en kjempefin musikk-plateanmeldelse her. Terningkast. Terningkast 5. Terningkast 5, ja. Det er jo sånn, når jeg kjøper CD-er, dette her er en sykdom jeg har, at jeg veldig sjelden får hørt hele albumet igjennom. Mm. Jeg får kanskje hørt 5-6 første låtene, og så er det da når noen sier, har du hørt den kule låta til Foo Fighters da, for eksempel? Ja. Og så sier jeg, her har jeg aldri hørt. Ja, det er spor 11 da på en platte. Ja. Nei, selvfølgelig har jeg ikke hørt den. Det er mye bedre. Er det typisk? Kunne jeg hatt stand-up om dette? Ja, ja, ja, helt sikkert. Du kan ha stand-up om det aller meste. Men jeg foretrekker platanmeldelser som er sånn spor 1, bla bla bla, spor 2, og så videre. Man burde egentlig si spor 1, terningkast 5, spor 2, og så videre, og så videre. Ja, for det der, og et helt album, altså, hvordan kan man gi et terningkast for 12 låter, liksom? Ja, jeg skjønner det hvis det en, for eksempel, ja, eller et hørespill, da. Ja, ja. For det er jo et sammenhengende greie, og jeg skjønner at låter også kan henge sammen på en, til en viss grad, men ikke alltid generalisere hele plata, det er jo en slags platerasisme. Nei, hver låt er jo et eget verk. Ja, det er det. De det sitter jo ikke og lager alle sangene samtidig. Hvorfor skal du ellers gidde å lage disse sporene når de sitter på datamaskinen? Skal jeg trenge et spor her? Ja, jeg må ha et nytt spor der. Men det mener jeg, det der synes jeg er riktig så merkelig. Ja. Tore, Band of Forces Ode to LRC. Hva er LRC igjen? Jeg har gjort litt research på det, og det viser seg at LRC er et datafilformat som gjør at man kan synkronisere teksten i musikken og sangen i musikken, altså det vi ofte kjenner til som karaoke. Akkurat. Hvorfor? Vi burde selvfølgelig hørt etter på teksten her, og hva de synger om, men det tror det handler om karaoke. Det karaoke. For du pleier å følge litt med på teksten, Bjørte. Det karaoke det handler om. Ja. Tenk deg så rart, så meta og rart det blir hvis du på karaokebar, og så synger du en sang om karaoke. Ja, nå går det helt rundt for meg. Ja. Det blir kvalm. Jeg vil ikke kvalm som jeg sier han der tremannen på internett. Ikke snakk om han tremannen på internett. Jeg orker ikke å høre mer om han. Bjørte, unnskyld. Hva nei, ingenting var helt unødvendig informasjon. Ja, ok. Det, altså apropos film anmeldelse, eller anmeldelse, unnskyld. Ja, så apropos anmeldelser, vi skal over til film. Ja, det var egentlig det du mente. Vi skal over til filmanmeldelser. Ja. Vi skal snart høre en filmanmeldelse som du har laget, Tore. Ja da, det var da jeg var yngre. Så jobbet jeg som freelancer for Ungdommens Radioavis, hvor jeg anmeldte populære filmer som kom, gjerne fra Hollywood. Jeg tenderte til å være noe drastisk og drøy i mine karakteristikker, eller mine tolkninger av hva filmene handlet om, så veldig få de ble sendt, men nå har jo da takhøyden blitt mye større her i NRK, så nå er det mulighet for å sende de. Jeg anmeldte også alle filmene på trønderdialekt, for da var det mye lettere å få de gjennom NRK, for de elsker jo distriktspolitikk, ja, ja. Og alt som er altså, ikke sant, langt utenfor Oslo. Ja, helt klart. Og hvilket forhold har, skal vi si hvilken film... Ja, nå er det allerede blitt sagt opp til flere ganger i løpet av denne sendingen og i P3-morgensendingen, så jeg kan jo bare gjenta at det er storfilmen Dirty Dancing som jeg anmeldte da. Har du noe forhold? Kan jeg spørre Bjørte? Det litt spennende å vite. Herregud, bare hør med Bjørte. Ja, om han har noe, har du noe forhold til Dirty Dancing, du som er litt eldre? Ikke annet enn at jeg har zappet innom den av og til på TV når den har gått der. Jeg har aldri sett filmen i sin helhet. Men jeg har hatt en annen liten anekdote om den filmen, og det var det at i 19... når kom den ut? 87 da den kom ut, 87. Så jobbet jeg i nærradio i Stavanger, og da, på den tiden, allerede før filmen kom ut, så hadde filmselskapen stor tro på at dette kunne bli en hit også i Norge. Så den nærradioen som jeg jobbet i, fikk tilsendt en bunke med gratisbilletter, som jeg var ute på HF da, i Stavanger sentrum, og delte ut til forbipasserende. HF, hva er det for? HF. Ja, det er altså, det er kanskje ikke lov å si det på Peter. Det er nok ikke lov. Det er hvis du er ute med en sender ute på mikrofon direkte, og rapporterer fra... Og fem på gaten, er det du tenker på? Slags fem på gaten, men direkte. Direkte, ja. Direkte fem på gaten. Direkte fem på gaten, du. Og HF står for... HF står for... Du spurte... Jeg vet ikke. Nei, ikke. Men du spurte da altså folk hva de syns om filmen? Nei, de hadde jo ikke sett filmen, så jeg delte ut gratis billetter. Hva tror du? Hva var det du spurte dem om egentlig? Spurte dem. Vil du ha en billett? Ja, ja takk. Ha det bra. Kjempebra radio. Kjempebra radio. Hvordan går det, var det du spurte om? Ja, hvordan går det, frue? Ok. Jeg har en gratis billett. Ja. Og med sender. Hvordan går det, frue? Ta et eksempel, nå sier jeg. Hvordan går det, frue? Her har du en gratis billett til Dirty Dancing. Jo, det går bare bra. Ja. Nei, jeg er der. Og svarer før du gir den billetten, altså. Ja. Hvordan, ok, jeg er frue, og så er du deg selv. Ja. Hvordan går det, frue? Nei, det går. Jeg tenkte det går bra, jeg. Ja, kunne du tenke deg å se Dirty Dancing? Ja, hva slags film er det? En ny film, da? Har ikke peiling, har ikke sett den, men her har du en gratis billett. Og det var det radioinnslaget. Adjø, tilbake til studiet. Det er lettbent underholdning, da. Det er lettbent. Ja, det er mer lettbent enn oss. Ok, vi skal snart høre anmeldelsen som Tore lagde da han var 6, fylte 7 det året. Før det så skal vi høre Nelly Furtado og Timbaland. Dette er Promiscuous. P3. Dette er P3. I don't see you running up to daddy telling him I'm your guy. Well, with my father, it's complicated. I will tell him I don't believe you, baby. I dag skal jeg anmelde filmen Dirty Dancing. Filmen er 100 minutter lang. Regien har Emil Ardolini. Han har også skrevet filmen.

Jeg blir så misunnelig, fordi når folk sender meldinger til 1987 kodoresepsjon, så er det sånn, hvis vi snakker om et eller annet, for eksempel taco da, som jeg er veldig glad i alle tre her. Mm. Vi elsker taco og mener at det er en av verdens beste retter. Hadde også foredrag om taco på mandag, så skriver, de sånn, jeg spiste taco i går, blæ. Og da så tenker jeg sånn, altså det hever meg over det, men så ble jeg faktisk misunnelig. Ja, jeg også. Ja. Jeg blir jo litt kvalm av å høre om den overfloden som er i samfunnet i dag, hvor folk spiser taco på ukedagene. Etter at oljen kom, så har det gått over styr for det norske folk. Vi klarer ikke å kontrollere oss lenger. Men skal vi la være? Det er jo for langt, altså. Skal vi la være? Skal vi sulte oss selv? Eller skal vi ikke bare liksom feire det og være takknemlige for at det går an å spise taco midt i uken? Det er ikke straffbart å være nøktern, selv om man har mye penger. Og det mener jeg, og det skader ingen å spare penger, eller gi det til veldedige organisasjoner, i stedet for å spise taco hver dag. Men Tore, man, det er ikke... Nå snakker du mot din egen... håper å si, måte å leve på. Det er ikke din stil, Tor, å være nøktern. Jeg lever da ikke noe ekstravagant liv i det hele tatt. Men tenk litt, altså hvis dere spiser taco på ukedager, så tenk i hvert fall litt over det da, folkens. Tenk over at det kanskje ikke, altså tenk på andre land som ikke har olje, ikke har de naturressursene som vi har her i Mexico hjertelands. Har jo masse olje, de har ikke det. Ja, men det har ikke noe med saken Mexico, å gjøre. Kan vi spise taco i Finland? Tror du de spiser, jeg tror de spiser forrykål hver dag i Mexico bare fordi de har olje? Nei, det tror jeg ikke. En litt artig tankespill, det der, faktisk. Tenk litt på den. Ja, morsomt. Vi skal gå løs på spørsmålene, vi. Og Tore, har du et spørsmål som dukker opp på din skjerm når du kikker på den? Ja, det har jeg. Det er fra MHM. Hei, MHM! Han skriver, hei gutter. Hei. Jeg overhørte sjefen i telefonen i går, og mistenker at han vil sparke meg og ansette en ny. Burde jeg drepe sjefen, eventuelt invalidisere ham? Og da kan jeg begynne med å... Du begynner, du også? Ja, selvsagt. Med å kjapt gjenfortelle noe Bjarte hørte på trikken en gang. Mm. Og det var at hvis du skulle ta liv av noen, i hvert fall i Oslo og i Torsom-området, så kostet det rundt 10 000 kroner for noen år tilbake, mens det nå har gått opp med 1000 kroner de siste årene. Så du må ut med i hvert fall en 11 000 hvis du ønsker å drepe han. Ja. Men om det hindrer deg å få sparken, det vet jeg ikke. Men så altså, ideen her fra deg, Tore, er jo det at hvis du vil ta ut sjefen, så får noe for Guds skyld noen andre til å gjøre det, og sørg for at du har et solid alibi. Ja, det gjør det aldri selv. Nei, for det kan jo være fristende å gjøre det selv, men ofte hvis man dreper noen altså med et motiv, da, så er jo det motivet der de vil aldri gå vekk. Og hvis da etterforskerne finner ut at ja, ok, den avdøde sjefen hadde faktisk tenkt å sparke da, den ansatte, så er det et tydelig motiv der. Absolutt. Og det er det er en veldig dum felle å gå i, altså. Veldig dum. Og jeg snakker om dette med nøkternhet, det å skifte dekk, eller det å flytte, og andre ting som man egentlig kan klare selv. Der skjønner jeg at der er det penger å spare. Dette kan man gjøre selv, men akkurat når det er å ta liv av noen, så kost på deg, putt litt penger i det. Putt litt penger, faktisk, litt ekstra. Mm. Og gjerne tips også morderen, eller altså hitman, litt ekstra, sånn at du er sikker på at han gjør en ordentlig jobb, og ikke, altså at ingenting kan spores tilbake til deg. Du må tipse morderen, altså, i tillegg til å betale den vanlige honoraret. Jeg tror det er 15% er sånn faktisk som det er i, altså 15%, fordi de dette er det de lever av. Tipsmorderen, altså. Tipsmorderen, altså. og hvis du, altså stod også alternativt lemleste, var det det? Invalidisere ham. Ja. Det er jo, for da, det er jo ikke mord. Nei, det er jo mindre, altså det er mindre kriminelt å invalidisere noen enn å drepe dem. Pluss at funksjonshemmede i Norge har såpass mange rettigheter at det er stor sjanse for at denne sjefen vil kunne komme tilbake igjen i sin stilling etter en lengre eller kort sykemelding. Og tar jeg ikke grunnig feil, så koster det sikkert også bare halvparten av prisen hvis du skal få noen eksterne til å gjøre det. Ja, der også kan man vurdere å gjøre det selv, faktisk. Det man skal vite er at man, hvis man invalidiserer noen, og den da blir arbeidsledig og må gå på trygd, så skaper du da en enorm belastning for det norske samfunnet og skattebetalerne. Så tenk litt på det også, og så velger du et alternativ. Du faller tilbake på deg selv, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja, men hva anbefaler vi? Jeg anbefaler å drepe han med en ekstern. Ja, en ekstern, ja. Som ikke kan linkes tilbake til deg. Det er min anbefaling. Det er vanskelig, men prøv. Ja. Ok. Et spørsmål til her fra, skal vi se... Jeg må bare finne det først. Det er fint å gjøre klart det nå mens vi spiller musikk, for eksempel. Ja. Det er noen som lurer på, siden jeg nevnte at vi spilte Assassin's Creed, eller jeg spilte Assassin's Creed i går. Fabelagt. Det nye spillet her, som er veldig morsomt. Jeg må bare si at det er veldig morsomt. Det er veldig flott grafikk. Det ser som et kunstverk når man går gjennom det. Man kan ri hest, noe som jeg elsker. Jeg elsker jo hester. Jeg er jo en hestegutt. Ja. Og man kan slakte ned og drepe da soldater og så videre. Det er det det går, et krigsspill dette her? Nei, ikke krigsspill. Du er en morder, en snikmorder, okay, som dreper for fotet. Mye prat om mord? Ja, drap og mord det er viktig. Det er oppe i media hver eneste dag. Ja, bare se i Russland for eksempel, der myrdes det folk hver eneste dag av for eksempel myndighetene. Ja, det er ganske drast. Dramatisk. Det er dramatisk, helt klart. Hva er det du vil, Tore? Du vil at vi skal snakke mer? Absolutt. Ok. ja, det er noen som spør deg. Er det Tetti? Hei, Tetti. Har eller myke gaver til julegutter? Og hva med en stor julekalendertest? Det er jo et hav der ute. Jeg må si at når det gjelder gaver, så har jeg gått over fra å ønske meg harde gaver til å ønske meg tunge, myke gaver. For det som har skjedd da, er at et godt eksempel på en tung og myk gave, det er for eksempel en slåbrok med en iPod inni. Og det du kjenner at den har kjerne, myk utenpå. Og nå merker vi at Tore sin nøkternhet, den har forsvunnet fullstendig. Ja, men når det er jul, så mener man da... med iPod inni! Så dramatisk. Vet du hva jeg fikk til jula? Slåbrok og inni iPod, 80 gigabyte. Slåbrok med iPod inni! Slåbrok med iPod inni! Men som jeg bare sier til julekalendertesten, at vi føler at vi har tråkket sånn ute i myra med den sigaretttesten vår, at jeg aldri i livet om jeg tør å... gå med på en sånn en julekalendertest. Nei, jeg skjønner. Folk lar seg provosere så kjempelig. Og julekalenderen, den er heldig, det norske folk. Ja, det. Vet du hva jeg har lyst til? Jeg har lyst på, hvis jeg nå i desember, når desember begynner, så har jeg lyst til å spise opp en sjokoladekalender hver dag jeg frem til jul. Å, fy søren, det er, ja. Det er dramatisk. Det kan være dramatiske konsekvenser. Det er veldig dramatisk, altså. Ja, ja. Frem mot nyhetene her i P3 skal du få Michael Jackson og Don't Stop Till You Get Enough. Vi er selvfølgelig tilbake etter nyhetene. Med flere spørsmål fra dere lyttere, send inn flere. 1987 kodord er resepsjon. Eller, Bjørte? rr@nrk.no. Supert, veldig bra. Nå, akkurat nå, hører du. Det var Kylie Minogue, Two Hearts. Og du hører på radioresepsjonen, kan jeg fortelle deg. Og du hører på NRK P3, kan jeg fortelle deg. Og dette her er ungdomssatsningen til NRK. Og vi er det ikke har... et flaggskip også? Flaggskipet til NRK. Tenk på kanalen, du. NRK 1, altså TV-kanalen. Okay. NRK 1 er vel flaggskipet. Så kommer kanskje P1, altså radiokanalen, som nummer 2. Og hva, etter det så kommer kanskje NRK 2, så P2, og så kommer P3, og så kommer NRK 3 etter det igjen. Og så kommer NRK Gull og NRK Henrik Ibsen. Nettsider, det er ikke et medium. Ok. Nei, dessverre. Det er bare et supplement, det er hvis man lurer på noe, så går man på nett og sjekker. Hvordan ser han ut da? Så går man og sjekker. Jeg beklager til alle som jobber i .com og .no-bransjen, men dere er nok ikke et fullverdig medium ennå, dessverre. .no er det egen bransje. Nei, men det er fornorsking av .com-bransjen. Akkurat det. Men hvis det baller på seg skikkelig og blir kjempepopulært og viser seg at det er en ting som kommer til å vare, så har de mulighet til å bli fullverdig medium en eller annen gang, tror du? Nei, det tror jeg ikke. Dessverre, altså. Dessverre for de som jobber i bransjen. Men hvis det bare er et medium da, og ikke et masse medium? Ja, et medium, ja, ok. Hvis du, da, ok, det kan være et medium, men ikke et masse medium, ja. Det er greit. Vi skal fortsette med radioresepsjons postkasse. Postkasse. Skal vi spille en jingle nå, Tore? Nei. Nei, men vi tar et spørsmål fra postkassa nå. Ja vel, vær så god. Du har ikke fulgt med i timen, for under timen. Mens vi hørte denne superlåten til Kylie Minogue, så har vi hatt et møte, et redaksjonsmøte. Du har sittet og nikket med hodet, men du har altså ikke hørt hva som har blitt sagt. Jeg har blitt enig med meg selv om at jeg skal vie min fulle oppmerksomhet til lytternes sms'er og til e-postene. Prøve å få lest over så mange som mulig før vi går på lufta. Og da noen ganger så faller jeg litt ut mens dere har disse små fjollediskusjoner. Det er ikke fjollediskusjon, det er rett og slett et redaksjonsmøte, og da er det trist at hestegutten ikke følger med. Det går på bekostning av lytterne, at du konsentrerer deg om lytterne når vi snakker sammen, fordi da blir det flaut når vi kommer på radio. Det kunne vært flauere, absolutt. Dette her var ikke det flauste jeg har vært med på. Nei. Men fortsett å sende inn spørsmål da, til radioresepsjonspostkasse. Postkasse. Men det er jo mulig å ta inn spørsmål. 1987 koderesepsjon. Nå begynner vi å bli grundig lei av deg, Stenne. Ja, det skjønner jeg godt. Nå begynner vi å få deg opp til halsen. Hva vil du si, Bjørte? Jeg sa, det er mulig å ta et spørsmål hvis du vil. Nei, vi gjør jo ikke det da, hvis det har vært et redaksjonsmøte, og majoriteten har bestemt at det ikke skal være radioresepsjonspostkasse akkurat nå. Postkasse. Du kan godt vente med det, altså. Det er ikke et problem det. Jeg vet, nå ble dette er kanskje... flaut. Dette var flaut, og kanskje et av de dårligste manuskriptene vi har hatt i dette programmet noen gang. Det er et morsomt forsøk fra USA, men jeg vet ikke. Tar du meg skjerfe? Jeg tror kanskje jeg blir for varm i toppen, jeg. Ja, du gjør nok det. Og så er det lavtrykk, så vi er unnskyldt, faktisk. Du blir rett og slett litt mer folkelig når du tar de skjerfe steiner. Jeg gjør det. Men, velkommen tilbake til timen 2, da. vi tar en låta. Ja. Moving USA, Minister of Love. Har vi spilt den her før? Hva sa du? Nå er det noen andre som ikke følger meg. Ja, jeg skjønte ikke spørsmålet. Har vi spilt denne sangen før? Ja, tusenvis av ganger. Okay. Dette er P3. P3. Radioresepsjons postkasse. Det høres ut som du sier gamle Erik inni der. Gamle Erik, når da? På inni jinglen. Ja vel. Men du er det jo selvfølgelig avsender, du sier det. Du tenkte at det var en skjult melding, litt sånn som i skummel musikk på midten av 90-tallet, at man sa ta liv av deg selv, og så videre. Ja, eller satan er en fire i. Baklengs da. Ja, nei, det er ikke noe gamle Erik der i det hele tatt. Nei. Hvordan var det sånn, hvis du sier noe sånn, hello, my name is Bonnie, and Spawn, and I'm Ninny, og så spyrte du tilbake, ja, satan er han, men du burde støtte satan. Så støtte satan, altså økonomisk og emosjonelt. Ja. Satan skal også tipses i tillegg til vanlig honorar. 5%. 10% tror jeg faktisk satan. Oi, akkurat ja, så det er mer til Gud kanskje da. Gud for 15 og satan for 10% av oss her i radioresepsjonen på NRK Petri. Vi er, som jeg prøvde å si i sted. Det er derfor han... Hvorfor avbryter du meg? Fordi jeg hadde en vits som passet så godt. Folk, kjør vitsen da! Det er vel derfor satan har fått kjelleretasjen, tenkte jeg da. Har du sokkeletasje? Mens selveste Gud han bor på Hemsen. Det stemmer. Okay. Skråtak på han. Det jeg skulle si om P3 og radioresepsjonen er at vi er ungdomssatsning, og at vi har en målgruppe som streker seg helt fra 12 til 60 år, faktisk. Ja. Fantastisk. Det er et av de få programmene som har en så bred målgruppe. P3-born, for eksempel. P3-born, som går før oss. De har målgruppe fra 18 til 25. De er den snevreste målgruppa her på P3. Kan jeg få ta opp et litt internt spørsmål? Er det postkassen? Har du noe med HF å gjøre? Så nei, det er ikke noe med HF eller sånn eller noe. Jeg bare lurte litt på det at den praten vi hadde før i plate, eller før sist plate, Moving Us. Du har ikke spurt en hel plate. Nei, jeg fikk ikke for en sang da. Den praten gikk jo rett og slett i stå. Jeg lurer rett og slett på... Hestegutten. Er det et spørsmål til postkassen? Nei, det er til postkassen. Det er et spørsmål til hestegutten. Ja, og det er rett og slett... Hvem er hestegutten? Det er meg. Jeg sa at jeg er en hestegutt i sted. Stemmer, du fikk ikke med meg det. Glemte det. Ja. Jeg bare lurer på om den praten der ble podcastet, eller om det var... Bjørte, alt vi sier her på lufta blir podcastet. Ja, alltid sånn. Ja, ja. De er likeverdige lyttere, vet du. Det som vi sier når platene spilles også. Nå ble jeg kvalm. Unnskyld. Du fordi du gjør deg så dum. Ja. Nå, fordi du er så klok gutt, ja, og så gjør du det så dum. Nei, alt blir podcastet som blir snakket sagt her på lufta. Skal vi skifte takt nå? Vi skifter takt og går til spørsmål fra Pim. Hei Pim. Er det gamle Pim? Han har jo sendt inn den tidligere. Jeg tenker jo alltid på den nederlandske politikeren, høyreekstrem politikeren, som ble henrettet utenfor allmennkringkastningen i Nederland for noen år tilbake. Det kan jo ikke være han. Nei, det kan jo ikke være han. Men hva heter han igjen? Pim? Pim Fortein. Nei, ikke han. Nei. Jeg er, han, for det, han skriver her, jeg er en 30-årig mann som... Nei, jeg er en 30-årig mann som i det siste har merket en urovekkende hårvokst. Vekst. Hårvekst på mine yttre ører. Må jeg barbere ørene nå? Er dette normalt, skriver Pym. Jeg kan jo fortelle om mine erfaringer. I vår slekt og familie så er det et stort problem med hår utenpå ørene. Det er tynne dun som legger seg gjerne på flippen og oppe på den harde kanten, altså oppe på muslingen. Det som jeg gjør er at jeg klipper meg alltid hos en frisør som går over ørene med maskin, faktisk. Jeg har harde hår på muslingen også. Harde hår på muslingen? Ja. Overshare. Sexy. Jeg bruker bare barberhøvel på de. Barberhøvel. Nå koser jeg vel. Du, så du har harehår på muslingen, du. Men til jul, vet du hva du skal få? Nei. Du vet ikke hva du skal få? Nei. Du får slå bråk med iPod inni. Men, okay. Det blir dramatisk. Jeg har vært i Tyrkia. For mange år siden. Ja, skal du drassne med den historien nå? Ja, nei, det er en relevant historie til, okay. Til Pims spørsmål. Ja, etterpå. Og da dro jeg til en barberer. Ja, vel. Barberer i Alanya. Barbereren i Alanya, som han kalte seg. og så sa jeg, du, jeg vil gjerne barbere meg skjegget mitt. Og da husker jeg, på den tiden så var jeg veldig redd for AIDS. Ja. Å få AIDS. Og de hadde jo sånn ordentlig barberhøvler der. Så tenkte jeg, hvis det kutter meg nå, så får jeg AIDS her i Alanya. Og det var kjempefin dimmetur. takk for nå, nå tar jeg livet mitt. Ja. Men så fikk jeg ikke AIDS da. Og flaks var det, men etter at han hadde barbert de kjøttfulle kinnene mine, så skulle han sa, you have hair! You have hair on your ears! You have hair! You have hair on your ears! Og så sa jeg, ja. Du har på ørene. Ja. Hva gjør jeg nå? Og så sa jeg, ja vel, hva faen, hva skal jeg gjøre nå? Ja. Og da tok han en slags, en stor Q-tips, eller Q-tip, om du vil. Og dynket denne da i noe brennende væske. Nei, altså i flytende væske, som han tente på, og så slo han denne store Q-tipen på ørene mine, sånn at de små kosehårene på ørene forsvant. Fantastisk. De brant opp, rett og slett. De brant opp, rett og slett. Det var jo veldig lur måte å gjøre det på. Min barberer, om jeg får føre det i anførselstegn, bruker du altså maskin. Ja. Det er jo mye dummere, egentlig. Og du bruker barbereren i... Jeg bruker barbereren i Torgata. Dypp, altså en litt stor Q-tip i bensin eller lignende væske. Eller diesel, da. Eller diesel. Det er viktig at gassen brenner. Sånn at du... Ikke diesel, altså. Nei, for det brenner ikke gassen, det. Nei, jeg tror ikke det. Rødsprit eller annet, og så slår du på ørene. Det snakker veldig mye munn på hverandre. Faen, ass, gutter. Ja, men faen, det må jo være lov. Ja, men slapp av litt av. Nå har jeg en anekdote her. Jeg prøver å fortelle Pym hvordan han skal bli kvitt i jævla håret på ørene sine. Ja, ja. Og så kommer det her og bare jasser det vekk. Ta og dypp en Q-tip i en væske som brenner, tenner du på, så slår du det på ørene dine, så blir du kvitt i håret, Pym. Og Pym, du er helt normal. Du er helt normal. Ja. Er det noen flere spørsmål, Tore? Ja, jeg kan ta et spørsmål fra en som heter Christian. Han Hei, Christian. Spør, hvordan tror dere det er å vokse opp i en familie involvert i tung kriminalitet, type mafioso? Og jeg tror at det er for eksempel som å vokse opp i en familie hvor alle har cerebral parese. Ja, så tenker jeg, det er helt naturlig. Føles helt naturlig, helt til du kommer ut i samfunnet da i 60-årsalderen, da begynner du på skolen, og merker at cerebral parese, ja, det er abnormalt i forhold til alle andre. Mm. Så jeg tror at helt frem til 60-årsalderen, så tror jeg det føles helt greit, det. Mm. Fysjøen, tenker ikke å komme utendørs før 60-årsalderen. Jeg har ikke noe med utendørs å gjøre, men jeg har samkve med andre mennesker på et litt høyere nivå enn bare leking. Ok. Ja, ja. Jeg er enig, jeg henger meg på den, Tore. Ja, fabelaktig. Vi skal ta etter til et litt sånn enklere, så ikke det blir så mye prat. Ja, det er bare ta en avgjørelse, rett og slett. Om dere hadde blitt strandet på en øde øy, uten tilgang til mat, hvem av dere hadde blitt spist og av de andre først. Hvem hadde dere? Altså, hvem hadde du spist, og hvem hadde du spist, og hvem hadde jeg spist? Ja. Jeg hadde spist deg. Jeg hadde spist deg, Steiner. Jeg hadde spist meg selv. Jeg hadde også spist deg, Steiner. Ja, da er det, alle hadde spist meg, ferdig med det. Bra, lurt, da hadde dere levd lengst. Er det enda flere spørsmål etterpå, postkassen? Nei, det er postkassen. Postkassen. Ferdig. Er det sant? Det stemmer. Ok, tusen takk for alle spørsmål. Spørsmål? Nei. Oh, det er lavtrykket. Det er veldig, ja, det er bra, altså. Veldig rart program i dag. Vi skal høre Seal ved Kiss from a Rose. Det er lite grovt. Jeg tror det er... Oi, ja. Nå roer vi han rett ned her. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Repeater. Gruppa heter Howl. Og det var en veldig kraftig innhold i teksten i den sangen der. Hva handler det om? Han var på jakt etter en dame, eller en kjæreste, eller en mann. Jeg vet ikke helt hva slags kjønn det var. Men i hvert fall, han fant ikke vedkommende, og han var desperat. Han hadde lett etter vedkommende på unevnelige steder og kutta seg opp med diverse glass og nei, så videre. Nei, er det sant? Ja, ja, ja. Satt ikke vi og snakket under den sangen her? Kan jeg bare få ta deg ut på sidelinja og snakke litt med deg? For jeg må bare si at jeg er så imponert over hvor mye du får med deg av innholdet i teksten. Ikke bare hører du på den, og ikke bare den engelskspråklig, men du tolker den og forstår hva den handler om, og du forstår teksten. Det han ikke hadde skjønt var jo om det var en mann, kvinne, om han var homo eller ikke. Ja, men det er sikkert flere som lurer på det, vet du. Men jeg tenker at det er ikke så viktig, for det er bare viktig at alle som hører på kan sette seg inn i den situasjonen som den vokalisten var i. Du vet det at kjærligheten vil alltid overvinne. Alt. Nei, altså, kjærligheten vil alltid vinne. Ja. Det er på en måte, det er vårt mantra, det er det vi lever etter i radioresepsjonen. Vi sier det veldig sjelden på lufta, men kjærligheten vil overvinne alt. Jeg trodde det var kjærligheten har ingen aldersgrense, er det ikke det? Eller? Ja, det er sånne pedofile, sånne argumenter for pedofile. Det er deres mann. Jeg har vant til det helt så lenge. Kjærligheten har ingen aldersgrense. Det er sånn 70 år gammel mann som har ligget med en 13-åring. Og så sier han det i retten, kjærligheten har ingen aldersgrense. Og så sier de, jo, du får 8 år i fengsel. Ja, så det holder ikke som argument. Nei, det er ikke vårt mantra. Nei, men det går en anke. Det er ikke vårt mantra. Kjærligheten overvinner alt. Det er vårt mantra. Så hvis du, så læringen av dette her er at hvis du havner i en klemme, havner i en rettsak, dra frem mantraet ditt. Du kan... Eller dra frem mantraet vårt, da. Vårt, ja. Kan eventuelt få redusert straff. Det er mye sedelighetskriminalitet det blir snakk om, da. Det funker jo ikke i Iran og så videre. Nei, nei, nei. Det har ikke noe med kjærlighet å gjøre. Iran, hva har det med denne saken å gjøre? Jeg vil si at for meg så har dette vært en av de dårligste sendingene vi har laget noen gang. Og da er det så morsomt å få en tekstmelding, ja, at det er noen som skriver inn til oss og sier at dette er en av de fineste sendingene jeg har laget. Altså, det, kan ha vært så delt. Det er så vanskelig, fordi når vi føler at sendingen har gått bra, så er det sånn, ja, ja, det var greit sendingen, sier lytterne da. Ja. Men når vi sitter og er lavtrykk, og vi har vondt i huet, og det er litt sånn slitsomt, og vi snakker i bunnen på hverandre, og vi er litt uenige og krangler, og vi har ikke følt med og sånn, så da synes dere det er gøy. Ja. Det er veldig merkelig. Hvis vi kan få henvende meg direkte til lytterne nå, så må jeg si, dere er rare noen ganger. Folk er rare, vet du. Ja, ja, ja. Maj-Britt Andersen. Ja. Det er hennes mantra, ikke sant? Folk er rare. Sier hun det i retten når hun blir tiltalt for sedelighetsforbrytelse? Antageligvis. Poenget er at det er ikke drit i sedelighet. Det kan være hva som helst, hvilken som helst forbrytelse. Poenget er at kjærligheten overvinner alt. Det holder da ikke i en vanlig straffesak. Nei, men det er ikke noe med straffesak. Kjærligheten overvinner alt. Har ikke noe med rettsvesen å gjøre det hele tatt. Poenget er at kjærligheten kjenner ingen alder, er argumenter som pedofile menn, godt voksne pedofile menn, bruker i retten når de har ligget med 13-åringer. La oss si det, det var kjærlighet med låten. Nei, det var ikke kjærlighet. For hun skjønte ikke hva hun gikk til. La oss si, Tore, du er forelsket i en dame. Den damen er sammen med en mann. Dessverre, du velger å ta han ut. Du blir tatt for det og møter i rettssalen. Så sier du kjærligheten overvinner alt. Ja, det er sant, men det har jo litt med sedelighet å gjøre, for jeg ligger jo med henne. Det kommer an på hvor gammel hun er da. Ja, det er sant, det blir en slags dobbelt. Da får jeg to tiltaler da. Hvis så lenge du ikke voldtar henne, Tore. Ja, det skal jeg ikke gjøre. Nei. Jeg må igjen si at dette er en av de dårligste sendingene vi har laget. Det er dårlig, vi hørte Seal, Kiss from Rose, før Howl Repeater, og vi skal snart møte... det er veldig vanskelig å forklare det neste innslaget, men det finnes mange drømmer der ute, og noen drømmer om andre ting enn deg, for eksempel, Bjørte. Hva drømmer du om? Jeg har ikke drømmer, jeg. Nei, hva drømmer du om, Tore? Faktisk i natt så drømte jeg at jeg tok følge jeg med... Jeg tok følge med Lena Alexandra Øyen ned til byen, og vi snakket om alt jeg mulig rart. Jeg spurte ikke hva du har drømt i natt. Hva er dine drømmer i livet, dine visjoner, dine vyer, Tore? Nei, det har ingen vyer. Nei. Vi skal få møte en jente fra Etiopia, vi, om bare noen få strakser, og hun har noen helt spesielle drømmer. Før det? Jo, da skal vi føre den... Så drasmatisk. Er det du? For jeg har jo vært hestegutt. Du er klumpegutten, Bjørte. Ja. Vet du hva du er, Tore? Nei. Tiggutt. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dette er Anori. Hun er 15 år og bor i Salambessa, en liten fattig landsby i Etiopia. Anori har ingen foreldre og må hver dag skaffe mat og husvær til seg selv og sin lillebror Malele. Det er et tøft liv for den vesle 15-åringen, men heldigvis har Anori funnet husly for seg selv og sin lillebror i en gammel pappeske. Nettene i Salambessa kan bli kalde, så Anori trekker lille Malele tett inntil seg for å holde varmen. Som andre 15-åringer har Anori en drøm. En drøm om å en dag få reise til Norge og starte et bedre liv for seg selv og lille Malele. Mens flere av venninnene til Anori ønsker å gå på skole og få en utdanning, for så reise tilbake til Etiopia og hjelpe landsbyen, har Anori en helt annen drøm. Hun vil reise til Norge for å bli glamourmodell. Anori poserer for noen av de eldre i landsbyen. Hun smiler og gjør seg så yndig og så sexy som de kummelige forholdene tillater. Hvis hun gjør en hederlig innsats nå, kan det hende hun får glamourmodelloppdrag. De gamle mennene ler og peker. Det ser ut til at de liker det de ser. Kast alt, roper de eldre mennene. Men Anori vet hvor grensen går for en profesjonell glamourmodell. De gamle mennene er selvsagt skuffet, men respekterer Anoris valg. Anori trener hver eneste dag på å bli glamourmodell, og hun har allerede hatt flere oppdrag i lokalmiljøet. Hun stilte blant annet lettkledd under en av UNICEFs matutdelinger. Dette oppdraget gikk ikke som forventet, da publikum var mer interessert i sekker med maismel enn av Anoris skrinnende halvnakne kropp. Ved en annen anledning feiet Anori jordhytta til landsbyens høvding i bare undertøyet, uten at det gjorde særlig inntrykk. Men Anori gir ikke opp drømmen om å reise til Norge for å leve et enklere liv blant kjendiser og champagne. Vil du hjelpe Anori med å oppnå sin drøm? For 1000 kroner i måneden kan du hjelpe Anori med å realisere denne drømmen. Samtidig hjelper du det allerede overarbeidede norske glamourmodellmiljøet. Ring nå! Lettbeint underholdningsmusikk i et lettbeint underholdningsprogram på NRK P3. Minor Majority, Somebody Else's Baby her hos oss i Radioresepsjonen. Går det bra med dere, gutter? Ja, etter forholdene vil jeg si det går helt greit. Vi ser på barometeret på klokka mi om det stiger. Nei, det trykker jeg fortsatt. Synker stadig. 109 hektopascal er vi på nå. 1007 har jeg da, men... Hva sa jeg? 109. Jeg mente 1008. Betyr det at det blir regn senere i dag i Østlandsområdet? Ja, jeg garanterer at det blir regn i Østlandsområdet. Og du hørte det her på NRK P3. Først. Og hvordan går det med deg, Kjøstheim? Nå begynner jeg å bli litt småkvalm. Jeg føler også at jeg er litt bleik om nebbet. Fordi at nå skal jeg snart ha stand-up, og det er det aller verste jeg gjør i den jobben jeg har. Det er ikke din favorittsyssel, for å si det på den måten? Nei, langt derifra. Nei. Kan vi avsløre litt hva ditt materiale inneholder i dag? Ja, det interessante og spennende er at vi har tidligere i sendingen snakket om renhold av ører. Ja vel. Ja, det har vi. Og det er... Det var ikke renhold, egentlig. Det var egentlig hårfjerning på muslingen. Ja, ok. Men da er det ikke så langt ifra det som jeg skal snakke om i min stand-up. Akkurat, men er det noen folk kjenner seg inn i dette her, da? Ja, hvis folk er vant med å klippe hår på ørene, eventuelt vaske seg i ørene, så burde de fleste kjenne seg igjen. Flere ganger når jeg har sittet på bussen, de få gangene jeg bruker kollektiv trafikk, så ser jeg at de aller fleste er ikke så nøye med å vaske ørene, for det er mye groms og små voksklumper som ligger der inne. Og så du ser etter det, fordi at jeg må gjøre alt jeg kan for å unngå å se inn i ørene. Jeg elsker å se på det. Er det sant? Noen hører på iPod, noen leser bok eller avis, men du, Tore, du kikker inn i øregangene til folk. Jeg er en litt absurd måte, en livsnyter som elsker å se på livet. Du er en observatør. Ja, det er det jeg er. Du observerer og skildrer livet senere på radio. Men du brekker deg jo for ingenting hvis du ser noe ekkelt. Eller jeg brakk meg når jeg så bildet av denne tremannen, halvt tre, halvt menneske, som er over alle nettavisene nå, og for det synes jeg var i overkant. Mm. Tremannen, han var ikke noe herlig skue. Nei. Og jeg synes rett og slett for tremannens ve og vel at de ikke burde ta bilder av han, og hvis de skal ta bilder av han, så burde de burde spikke han litt til først. Er det noen som burde beskyttes mot seg selv, så synes jeg det er tremann. Hvordan skal han beskytte seg mot seg selv? Han får gjemme seg inn i den hula si i Indonesia der han bor, og være der til tresykdommen går over. Veldig dårlig gjort å ta denne stakkars tremannen som aldri har vært i media før, sette han på et teppe og drive og ta bilder av han og legge det på nettaviser over hele verden. Jeg anbefaler alle som ikke har sett nyheten om tremannen på internett, ikke gjør det heller. Nei, det er stygt. Ja, det er forferdelig. Det er kontroversielt, men jeg foreslår tenn på han. Ja, vet du hva? Tenn på han, brenne han treet. En bråtebrann hadde nok ikke skadet tremannen. Det hadde nok skadet han, men han hadde faktisk sett bedre ut etter å ha blitt brent. Ja, det tror jeg også. Jeg synes at den svenske brente mannen med de våte øynene er Lasse? Et vakrere skue enn det tremannen er. Du tenker på Lasse? Jeg tenker på Lasse. Mm. Vet du hva? Hvis tremannen kjenner sin besøkelsestid, så tenner han på seg selv og blir penere, så reiser han rundt og så forteller han om hvordan det var å være tremann i sin tid. Det kan han gjøre, så tar han 970 kroner, men da får han en enkel lunsjservering også. Du får baguette og kaffe faktisk. Såkalt næringslivslunch. Yes. Bjørte? Vi kan ikke bare fortsette å snakke, hvis vi gjør det, så er det ikke sikkert blitt tid til stand-up. Alle gleder seg til at du skal stand-up, vet du, Bjørte. Du er så søt. Ja, du er så søt. Du er så jævla søt. Er det sant? Ja, resepsjonen ikke ville vært noe uten deg. Nei, det er å dra det veldig, veldig. Det er å dra det veldig, veldig. Vi klarte oss ganske bra da Andal Torp av vikar. Ja, ikke sant? For å si det mildt. Ja. Ok, men vi gleder oss, Bjørte, uansett til din stand-up om noe som har med hygiene å gjøre. Takk for at du sier det, Steina. Takk for at jeg fikk si det. Dette her er House of Pain Jump Around. Radioresepsjonen. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Tusen takk. Ja, for en bra stemning. Går det bra? Ja! Yeah! Faen altså, jeg synes det er litt sånn tungvint og omstendelig å holde alle kroppshullene mine rene og fine. Jeg trenger jo lommetørkle til nesen, tannbørste til tennene og Q-tips til ørene og papir til rumpa, eventuelt til penis når du har blitt så gammel som meg. Faen altså, jeg er på jakt etter en felles løsning, for jeg har funnet ut at jeg kan jo ikke vaske tennene mine med lommetørkle eller papir. Nei. Og jeg kan jo ikke børste rumpa mi rein med en kost. Kjenn meg igjen! Du kan selvfølgelig prøve, det kommer jo alt, det kommer litt an på konsistensen. Men uansett så blir du jævlig sår. Så faen, løsningen min er Q-tips. Den kan jeg bruke i ørene. Jeg kan bruke den i nesen. Og med en litt kraftig trepinne på Q-tippen i stedet for den bøylige plasten, så tror jeg jeg skal klare å tørke meg i rumpa også. Altså, faen, ja, faen, det aller mest perfekte vil selvfølgelig være å ha en universal Q-tipp av rustfritt stål med utskiftbare bomullsdotter. Velger du for eksempel å ta av bomullsdotten helt, så finner du en skrutrekker i den ene enden, tenker jeg. Og i den andre enden så kan du for eksempel ha et knivblad. Og faen, altså skulle du treffe en drittsekk på gaten, så kan du stikke den ned med kniven, og så kan du tørke kniven av, blod av på kniven med bomullsdotten etterpå. Eller faen, du kan jo bruke bomullsdotten som kompress på såret. Men da er det jo veldig viktig at du blir hos pasienten til sykebilen kommer. Takk for meg! Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Jeg kjenner meg, hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Ja, jeg synes jo at det du har fått til veldig godt, eller i hvert fall prøvd å få til veldig godt, det er jo da stand-up-formen. Ja. Du er litt løssloppen, eller har litt løs snipp, og det klær du veldig godt. Mm. Banningen er akkurat passe mye, akkurat passe lite, men jeg synes at materialet er i tynneste laget, og jeg synes at du går veldig fort gjennom det, er litt nervøs. Vet du hva? Er det for fort igjen? Jeg synes det går for fort. Jeg synes det ble litt i overkant mye banning, og jeg var ikke med på alle bildene til denne Q-tip-greiene dine. Nei, det gikk for fort for meg. Jeg klarte også, det er også å skape et bilde. Det tar tid å sette opp et bilde, og så videreføre bildet. Det er en kunst det også. Mm. Ja. Jeg synes kanskje at det morsomste i denne stand-upen er når du sier faen. Og det er ikke... Ja, det er jo for tynt, det holder jo ikke. Det blir litt for tynt også. Ja, det blir veldig, veldig tynt. Men jeg synes det er veldig bra å ta tak i hulrommene i kroppen, og som alle åpninger. Ja. Det var kjempegøy. Ja. Jeg synes generelt at, altså, som et kosseri hadde dette her vært terningkast 6. For du går gjennom alle tingene du trenger for å vaske de forskjellige kroppsåpningene, og det er veldig kosseriaktig, altså. Veldig kosseriaktig. Men, ja, jeg skjønner. Ja, men jeg er enig i det. Men det som jeg tenkte i dag, at jeg skjønte selv at dette var litt tynt, men tenkte, i dag skal jeg gi faen, og så skal jeg bare trø på og prøve å holde stand-up-formen. Hadde du tatt vekk banningen, så hadde det vært et perfekt positivt. Men jeg gir det som stand-up, så gir jeg det. Jeg skal være ordentlig hyggelig mot deg i dag, Kjøstheim. Ja. Jeg skal gi deg 4. Fy søren. Jeg skal være ordentlig hyggelig mot deg, altså, Kjøstheim. Ternekast 3. Mm. Det skal du være fornøyd med. Mm. Ja, det bør jeg være fornøyd med. Hva heter du? Nei, det tror jeg ikke. Hva heter du? Jeg har nesten ikke lyst til å si. Nei, men sånn gjør man i stand-up. Hva heter du? Bjarte Kjøstheim. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Ikke driv bjørn. Jeg håper det der var en hyllest. Det var en jønhyllest. Hvis det er mulig. Det er satire, det kalles det. Jeg mener jo at låta her er fantastisk, men at den kunne vært kuttet 25 sekunder før, og da sa jeg, når det var 25 sekunder igjen av låta, så sa jeg, nå er denne låta her ferdig. Men Ida Maria og hennes produsenter har insistert på at denne låta skal ha en så seig slutt. Kill your darlings, ja, altså. Kill your darlings, ja. Det er, vet du hva, det tipset går til produsenten av denne låta. Men jeg tror at de har vært opptatt av å få denne til å runde 3 minutter, for den er nesten 3 minutter blank, som er da idealet for en radiolåt. Da kan du også få lov til å være med i Melodi Grand Prix. Der også er det da en maksimumstid på 3 minutter. Ja, akkurat. Så kjenner jeg Ida Maria rett, så tror jeg ikke hun ønsker å være med i noe Grand Prix. Hun er så rocka og rebelsk jente at det klær ikke henne helt at å være med det polerte arrangementet der. Og Stella & God er heller ikke noen typisk Grand Prix-sanger. Nei, men det var vel egentlig ikke Lordi da han bidro i sin tid, heller? Nei, men for han var en veldig independent artist, han, Lordi. Indie shit fra Lordi. Ja, han var altså, det å kle seg i sånne masker og sånn, var veldig kontroversielt i Finland på den tiden. Men han klarte å gjøre det en kommers ut av det. Til de som ikke har fått det med seg, så handler denne sangen, altså Stella & God, om en hore som ligger med Gud i bytte mot at Gud får fri. Jeg tror det er faktisk Gud som tar initiativet. Ja, han sa, ja. Men ok, Gud ligger med en hore, var ikke det jeg sa? Jo, Gud, Gud har ikke ligget med noen siden han fikk Jesus, så han blir jo ganske kåt etter 2000 år. Veldig ofte så er det horene som tar initiativet, bare det jeg tenkte på. Nei, er det egentlig horene som tar initiativet? Ja, det er det, i hvert fall i Oslo nå, så merker jeg nigerianske prostituerte, kommer opp til meg, let me suck you. Ja, sier jeg, nei takk. Slutt med det initiativet, det er jeg som skal ta initiativet. Ja, hvis noen skal ta initiativ, så er det jeg. Der er navnet hore, er det ikke det? Det ligger jo mye navnet hore. Dette er en sjokkmaskin. Snakk i mikrofonen, Arthur. Dette er en sjokkmaskin. Jeg får han sikkert i dag. Ah, shit! Tone! Stakker, jeg synes litt synd på Tore. Ja, det gjør jeg også, faktisk. Men ikke nå skyter du bare Tore i dag. Ja, ok. Jeg skjøter jo alle i går. Slapp av litt. Ikke skyt meg i hofta. Family, eller? Nei, ikke family. Du synes du synd på meg, jo. Jeg har så lyst til å... Nei! Når vi først gjør det, liksom. Nei! Jeg venter litt, jeg får gjøre det verre. Er det greit? Nei. Hvor skal jeg skyte deg? Jeg skyter deg bak på låret. Det skal sies at vi får stygge, bittesmå bloduttredelser på lårene av å gjøre dette. Dette her er ikke noe tull, det er ikke noe fjolleri, det er ekte vare. Å, oh, ja. Absolutt. Ok. Ja, noen av disse merkene blir så kraftige at jeg tror ikke de kommer til å gå bort. Faktisk. Det ser jo ikke bra ut. Vi ser ut som, hesten til Bippi, for å si det sånn. Ja. Last ned podcasten da, folkens. nrk.no/podcast. Ha det! Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Karachi, Mumbai, Lahore, Beijing, Nagasaki, New York, London, Helsinki. Moskva, Edinburgh, Paris, Papayas, verdensklokke. Send mail til radioresepsjonen rr@nrk.no.